aşkımın tadıdır, ne canda huzur. Gönül nasıl derin bir kederde, aşkından ümidi kestim hiç olmazsa. Evim şenlensin sohbete geldi de, sen hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım. Olmaz bin kere tövbe, anlamazsın mı bu nasıl öfke? Bir daha olmaz bin kere tövbe, anlamazsın mı bu nasıl öfke? Perişanım şimdi, olduğunu aşırı yastığa rahat koyduğunu, perişanım şimdi, mutlu oldun mu aşırı yastığa rahat koyduğunu. Hiç fark etmeden kalp kırmadın mı? Merak edip vicdanına sormadın mı? Ne yaptım ben sana bu kadar nihayet? Ben de bir anadan doğmadım. Bir daha